Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Klokken er 9.05, og der er luft under de første handler på aktiemarkedet. Jeg har to af markedsaktører med mig i studiet her til morgen. Det er Philip Gunst og Lars Svendsen. Godmorgen til jer begge to, og godmorgen. Velkommen. Godmorgen. Lars Svendsen, du har hovedet i regnskab fra SAS og Matas. Ja. Jeg kan også afsløre, at lidt senere får vi Tom Hårgaard med fra London, som repræsenterer den lidt mere spekulative del af aktiemarkedet, og så skal vi også omkring olien i dag, der først steg, og nu falder den lidt igen. Det er Ole Hansen fra Saxo Bank, vi er med lidt senere. Men Philip Gunst, vi kan også afsløre, at du efter sådan 5, næsten 6 måneders medlemskab her i Millionærklubben endelig lever op til vores ordsprog, at hvor der tales, der handles. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi er netop gået luften, og I manglede hele min intro, har jeg fået at vide af min tekniker. Hvis du skulle være i tvivl, så er det Millionærklubben. Klokken er lidt over 9, og aktiemarkedet er i fuld sving. Jeg har med mig i studiet Lars Svendsen og Philip Gunst. Vi får Tom Hårgaard med fra London lidt senere, og Ole Hansen er med os omkring oliepriserne. Og som, jeg ved ikke, om jeg nåede at få det sagt, mens vi var i luften, men Philip Gunst, du har ledet op til vores ordsprog her i Millionærklubben. Hvor der tales, der handles. Du har handlet i porteføljen, inden vi når dertil. Så fortæl os lige, om markedet er positivt her til morgen. Jamen, der er triste tendenser på markedet her til morgen. Det danske marked er nede med lidt over 1%. Det er stort set kun Matas, som er kommet med regnskab her til morgen, der stiger efter faldet 6% i går, er den op med 3,8%. Vi har Novo, der er nede med 2,5% til trods for en ganske fin nyhed i går aftes. Hvis vi kigger lidt ud over de danske grænser, så er også Sverige nede med 0,67. Daxen ligger i lille plus efter at have blevet slagtet i går med 1,4%, og det hele skyldes en reel usikkerhed, både i forhold til Asien, som er faldet for anden dag i træk her til morgen, men også de amerikanske indeks fik en ordentlig en over hatten i går med Dow Jones nede med 1,6%. Lars Svendsen, hvad er det, der ligger at rumstere? Altså, nu har vi jo, vi har jo brugt en hel uge sidste uge på at afskrive Italien. Vi skal have et nyvalg der til efterår en gang. De kan ikke rigtig få deres regering på plads. Nå, men det virker som om, at det er det, der i hvert fald på overfladen kaster lidt rundt med jer. Både med aktieindeksene og med renteniveauet. Jamen altså, man skal jo forklaringer på alt, men altså, markedet er jo gået lidt i bakgear, og det må jo formodes at være Italien, som kører, hvor renterne kører op, og så samtidig kører renterne så ned i de sikre lande i Nordeuropa, kunne vi kalde det for. Det omfatter faktisk også Frankrig. Det er sådan, at gabet vokser, altså spændingerne vokser i Europa, og nogen frygter jo så direkte, at de vil træde ud af euroen og alt det der, men altså, det, sådan set, set fra aktiemarkedets synspunkt, er vi jo lidt ligeglade. Det er jo klart, jo mere ballade, jo værre er det for sådan den hele samfundet jo, men altså, aktiemarkedet har det jo lige godt for, om Italien er med i euroen eller de ikke vil med, og hvis pengene skal mod nord igen til safe havens, som de jo kalder, altså sikre havne, det er et mærkeligt ord for det, men det bruger man, at der er, der må sige, så skal de jo også i en aktie igen. Og det så vi jo, dengang vi havde den store flodbølge af penge, der strømmede herop, ikke? Og national, hvad hedder det, vores valutareserve var jo helt vanvittigt. Var det ikke værst, den var næsten 700, vi var oppe på, eller sådan noget. Det var fuldstændig forrygt tal. At dengang, der steg aktien jo faktisk. Fordi, til at begynde med, så parkerer man bare en bank, så står banken der og ved at drukne i penge, som de skal aflære Nationalbanken har minus på, ikke? Så sætter de dem videre, og så siger jeg, kan I for alverden ikke gøre et eller andet? Køb nogle aktier, så får vi da noget kortage, om ikke andet, ved at handle lidt frem og tilbage. Og det er jo ligesom, du skubber pengene ind i systemet, og det vil også, tror jeg, vil komme til at ske her. Så jeg kan ikke se, at det er det, der skal, det er forbigående frygt og usikkerhed. Det er ikke en permanent afsporing, og det burde pengene ryge tilbage mod aktiemarkedet. Ikke? Altså, jeg skal lige sige, at i går, der faldt italieneraktien jo med 2,7%, og deres banker fik tæsk. De faldt faktisk med, det værste fald, med 7% i går. Og det er jo klart, at når der er jo nogen, der er de italienske statsobligationer, ikke? Og de er jo så faldet temmelig kraftigt i kurs, og så må man jo spørge sig selv om, hvor længe, eller hvor meget det betyder, ikke? Og det er jo der, du har, at sådan et land sidder jo lidt i en skruestik, ikke? Fordi de har en gæld på 136% eller sådan noget lignende af nationalproduktet, ikke? Og det er jo klart, at hvis renten den stiger med 2%, jamen så svarer det jo til 2,7% af nationalproduktet, som bare skal bruges. Mm. Det tager noget tid, inden den bliver forfaldet, bliver udskiftet nye lån, ikke? Men altså, du har jo en statsstøtte via det der, og det er jo det samme med Grækenland. Hvis de skulle finansiere sig selv, det kunne sikkert ikke lade sig gøre. Pengene var jo løbet fuldstændig væk. Men Havsvendsen, det er også det ord, der rumsterer igen. Det er jo netop gældskrise. Nu hørte jeg også George Soros, filantropen og storinvestoren, som han holdt tale i Paris i går hos det europæiske råd for udenlandske forbindelser. Ja. Det er lidt tegneserieagtigt, men han var også ude og råbe, at nu kommer der en stor finansiel krise igen, og Europa er i eksistentiel fare. Så det er jo finanskrise og gældskrise, som er de ord, der ligesom bliver bragt i spil igen. Ja, men det er jo nok på en anden måde. Mm. Og det skal vi lige... Nu kan han kan jo se krise alle vejen, men han hører til sortseer-delen, og han er vel ikke specielt, så vidt jeg husker, lidt glad for, hvad der sker hjemme i Ungarn, hvor han jo sådan set oprindeligt kom fra, så vidt jeg forstår historien om ham. Men pointen er jo, at... og de er blacklister om og pissinerer om alt muligt. Pointen er vel, at det her er jo et politisk og rentemæssigt fænomen. Det er ikke et aktiemæssigt fænomen. Og så er vi tilbage med, at firmaer består, og lande forgår. Og det er jo der, hvor at det her, det er jo... Altså, du kan sige, hvad du vil om demokratiet er i krise. Ja, det er det. Fordi i virkeligheden er det her jo også udtryk for, at hvad hedder det, italienerne kan stemme på, hvad de vil, men de kan ikke få lov at blive regeret, som de vil. Vel? Lad os ikke slå ned af den sidevej. Nej. PT, og lige nu her i dag, pumpen er gået ned for Lars Svendsen. Men altså, ja. Som vi havde jo Henrik Drusebjerg med i starten af ugen, eller også var det sidste uge, det kan jeg ikke lige huske. Som jeg også sagde, jamen, altså, ja, der kører alle de her historier på overfladen med Italien og handels spændinger mellem Kina og USA, men der er jo en anden fundamental sund historie i markedet, som er den, man egentlig skal lægge øre til som investor. Philip Gunst? Ja? Du har, lad os bare få fisken på disken, som man siger, du har handlet i din millionærklub på det følge. 100.000 kroner fik du af starten af året, og så handlede du ind. Ja. Så er der ikke sket det store siden da. Nej. Men det gjorde der i går. Ja. Hvad skete der? Det var en stor dag i min nærklubbens historie. Det må man sige. Breaking news. Klubbens yngste repræsentant gik ud og handlede på fineste vis. Ej, jeg solgte min position i ExxonMobil. Mobile, skal vi vel kalde den. Mobile, ikke mobile. Det er et telefon. Ja, nå, mobile. Okay. Olie. Ja. Olie. Min position på, det svarer til en femtedel af porteføljen, som har ligget meget vandret, bølget lidt, skulpet lidt frem og tilbage. Den er død. Den har været meget død, for at sige det mildt. Jeg er ude på vandene, for at sige det lige. Ja, der kom et dårligt regnskab, Q1-regnskab fra dem, hvor aktien fik en ordentlig hak over tuden, og til trods for stigende oliepriser, så har den ikke rigtig fulgt op, hvilket selvfølgelig også ligger i, at det ikke er direkte korreleret med olieprisen, som for eksempel Statoil er det. Mm. Men der tog jeg konsekvensen i går og solgte ud, og sagde, nu skal det være nok, gider ikke mere. Skal ske noget, konsolidere min førsteplads, så jeg smed mine penge og har allerede nu lagt et bud ind på Genmap, som fik en ordentlig over snuden den anden dag. Jeg var heldig at fange nogen i min egen private portefølje helt nede i 900. Jeg må nøjes med, at jeg har lagt bud ind i 965, så nu må vi se. Men til trods for, at kursmålene er droslet ned her de sidste par dage på Genmap, så ligger de jo stadig markant over den nuværende kurs. Jeg så i går vist, at gennemsnittet for analytikerne lå på 1364 kroner, og vi har en kurs på 970 her til morgen, så der bør være ganske fin upside. Støtter du dig til dem eller til dig selv? Jeg støtter mig til mig selv. Okay. Jeg synes, det er suveræn mulighed for rebound og en meget kæmpe overreaktion på den nyhed, der kom. Fordi at, som vi også har været ude i markedet, så var der ikke ret meget af den eksisterende aktiekurs, der reelt set var inden. Det var i mandags, det kom ud, at Genmap, de måtte sige farvel og tak til, var det fase 2 forsøg. Var det ikke søndag aftenen der? Det var først mandag morgen, vi stod her og tog imod aktiemarkedet. Jo, jeg er fuldstændig ret, vi stod her med Michael. Men så nogen som også, vi kigger jo også i weekenden jo, forstår du? Og så skriver vi i teamcenter til chefen om, at nu har vi haft lige lidt ekstra. Nå, at mit liv starter kl. 9.05. Men du har fuldstændig ret, og så var det altså mandags, at Genmap satte sig 20% oven på denne nyhed, hvor vi altså også havde Helge Larsen med fra ProInvestor, der også har været inde i den her case længe, der sagde, rolig nu, slå koldt vand i blodet. Det gjorde du altså også, Philip Gunst, så du benyttede dig af lejligheden til at købe op. Ja. Så nu har vi Denmap i Millionærklubbens portefølje. Det er helt sindssygt. Det er historisk. Det er må jeg lige så spørge dig med det samme, når jeg er i gang med din bog der. Var det ikke Canopy Growth, du ville sælge? Altså hashbutikken der? Jeg blev jo lige pludselig fuldstændig overilet og begyndte at snakke om, at jeg skulle sælge alle aktier og tage en tur til Bahamas for penge i stedet for. Mm. Jeg overvejede både Canopy for at tage noget gevinst i den, og jeg overvejede faktisk også Teva for at tage noget gevinst i den. Mm. Den er også steget ganske pænt. Men jeg tror lidt, at jeg kom frem til den konklusion, at jeg vil lade mine vinder løbe og skære benene af mine tabere i stedet for. Så lad mig lige høre, når nu vi er ved aktier, der har fået tæsk, i hvert fald på det danske marked. Det var så Genmap, du har samlet op i. Hvad med Pandora? Ja, spændende bud. Jeg var faktisk ganske positivt stillet omkring Pandora sidst, jeg var henne med Pearson, og var også lige før jeg stod og sagde, at jeg ville købe ind i den. Jeg tog lige pusten på den også og kiggede lidt dybere i tingene. Og jeg må nok sige, at selvom Pandora har fået kappet efterhånden halvdelen af sin markedsværdi fra toppen, så er jeg stadig lidt kritisk stillet. Jeg tror ikke rigtigt på det her Kina-eventyr, selvom at det er der, hvor væksten skal findes. Og det er måske også det, at min tillid til Anders Kolding Friis, som administrerende direktør i Pandora, har jeg måske også mine bekymringer til, specielt baseret på den strategi, han efterhånden har lagt for Pandora. Så jeg tror måske, at vi lige skal have kappet det sidste af Pandora, før jeg tror, den bliver rigtig interessant. Og så skal vi måske se en ny strategi frem mod 2022, før vi ser en rigtig konsolidering. Mm. Ja, det vil sige, det lyder som om, der er lang vej hjem inden, siger du. Ja. Det værste er ikke overstået endnu. Nej, jeg tror stadig, der er mere downside, før vi ser skuden vende. Så tror jeg så til gengæld også, at vi ser en langsigtet bund, når vi får det her sidste hug mod bunden. Således fik vi altså handlerne på plads her i Millionærklubben, i hvert fald denne onsdag. Lars Svendsen, i dag der har vi halvårsregnskab fra flyselskabet SAS, ja. Og vi har helårsregnskabet fra Matas. Lad os bare begynde i Matas, som jo en af... Må jeg godt tage SAS, for den har jeg lige for mine øjne. Så tager vi der. At de kom sådan set, når man gør det op på aktier, lidt bedre ud end sidst, men det er faktisk ikke, i totalt tal er det ikke bedre, så hvad hedder det, det er sådan lidt svagt udfald, i hvert fald. Det er ikke et, der viser, at det begynder for alvor at køre den rigtige vej opad, det går langsomt opad, og det... Og sådan stigende oliepriser der driller lidt, kunne jeg forestille mig. Ja, for dollar, man køber jo fly i dollar, og også en del udgifter er i dollar. Så derfor har de en negativ vinkel på deres struktur der, og de har flere indtægter i Europa. Men så det var faktisk lidt til den svage side. Ikke noget alvorligt, men det var bare... vi vil jo gerne have sådan ligesom, at et puff den rigtige vej, og så begynder alle at blive glade og sådan noget. Så det var det ikke. Det var... populært sagt lidt skuffende, ikke? Var det, og den sætter sig lidt over 2% her til morgen, og jeg kigger op. Hvad siger du til SAS, Philip Gunst? Siger du noget? Nej, det er jo en meget en industriting i forhold til SAS. Hvordan ser vi på, både i forhold til olieprisen, som jo er en af de største udgifter, som flyselskaberne har, men også i forhold til det her med passagerer, kapacitet og villighed til at flyve og det ene og det andet, og hvordan fungerer forretningen. Og man kan sige, at flyselskaberne har haft det svært. Vi har snakket Norwegian en del gange herinde også, som jo har det rigtig, rigtig svært, og SAS har lidt været tynget af det også. Man kan se på kursen også hen over det sidste år, at den havde jo egentlig på et tidspunkt omkring slutningen af sidste år en ganske fin trend og nået op over de 20 kroner, som jo længe har været et mål også for analytikere, men er tilbage igen under 15. Spørgsmålet er, hvad retningen er. Nu kan man sige, at det bliver også godt vejr herhjemme nu her, så spørgsmålet er, hvor mange der skal ud og flyve lige pludselig og tage på ferie. Så det er jo også jeg har afbestilt mine første rejser. Der har du bare selv se. Ja. Ja. Lars Svendsen, du har sat i din portefølje. Ja, og jeg er sådan set fortrøstningsfuld med det, men også jeg tror, at hvad der end sker forandring i Norwegian, så tror jeg, det er jo altså gavn for SAS, fordi det er dem, der har lige været betalt gildet ved, at lavprisselskaberne, også Norwegian, har ekspanderet, ikke? Så der bliver en eller anden bedre orden fremover for dem, set fra deres synspunkt. Mm. Men det her regnskab, det er ikke det, der gør, at nu vil alle bare have SAS-aktier. Men det skal jo så siges om aktien, at den er faktisk meget, meget, meget lille. Du gør da ikke en forestilling om, hvor lille den er. SAS er jo billigere som selskab, end Norwegian er. Har mindre børsværdi. Og Og det gør jo, at den i virkeligheden er meget følsom, og så er knap halvdelen af dem er meget af de skandinaviske stater, ikke? Så derfor det free flow derude er faktisk ikke ret stort. Mm. Så den dag, hvor der er nogen, der vil have varerne, så skulle den jo kunne flytte sig, men det her regnskab, det er... Men vi har jo en takeover-løb i gang i lufthavnen, så er vi lige lige omkring Norwegian, Philip Gunst, og det er jo det, hvor vi har... Et AIG eller AGI, moderselskabet til British Airways, der har lagt bud der. Og SAS er jo også til salg. Nej, det hedder International Airlines Group. AIG. IAG. Det andet er et forsikringsselskab i USA. Nå, AIG, ja. Nå. Tak. Det er sådan der. Ja, men hvad med det? Men siger, SAS er jo også ude til bud. Ja, og det er det. Og så må man sige, de vil jo nok sådan rent strukturelt set passe bedst til Lufthansa, ikke? Og vi har jo i forvejen, at... Lufthansa har jo købt os op, og vi havde jo en, som vi jo ikke taler så meget om. Vi taler jo ikke om de døde her i programmet, men Air Berlin røg jo omkuld i oktober i efterårsferien, ikke? Mm. Og der har også været et andet i England, som gik ned. Så det går lidt hårdt for sig på nogle af de der i underskoven, når du kalder dem for, ikke? Mm. Men altså, jeg vil også sige, at den sådan strukturmæssige bedste sammenhæng ville jo være det. Men vi har jo også en tredje en, som, det kan man sige, hvor han er henne i verden, men det er Finnair, for de står jo for sig selv derovre. Kunne de ikke købe sig? Med ryggen mod muren i Rusland. men Finnair er faktisk et lidt interessant selskab, fordi de klarer sig. Det er sådan lidt joker, der hænger lidt uden for det hele. Ja, det er det. Ja. Det er det. Og jeg ved ikke, hvad de går og finder på der, men du har jo set, hvordan ham her, nu har han så også selv med ham her sambomanden, ikke? Valros, han har jo ekspanderet og i virkeligheden blevet, han er jo, inden for finans er finderen jo reelt set den stærkeste af alle. Hvor er koblingen? Jamen, koblingen er det i Finland. Sambro Finland. Ja, det ved jeg godt. De sidder derovre og er faktisk udviklet sig til at blive den stærkeste i den nordiske finanssektor. De sidder på Nordea, de sidder på de største forsikringsselskaber i hele Norden. Og der er dog nogen, der ved, hvem de er. Hvad de gør med finner? Jamen, det er også finner. Jeg siger bare, de der sisuer deroppe, de sidder lidt derovre i hjørnet, og så lige pludselig, så inden man får set sig om, så har de... De sidder og putter sig i hytten, og pludselig springer de ud. Ja. Ja. Nå, SAS er ude med halvårsregnskab denne morgen, uden de helt store svindinger. Aktien sætter sig lidt, den ligger lunt i din portefølje, kan jeg se, Lars Svendsen. Vi skal også omkring Matas inden, så skal jeg også sige, at det er Millionærklubben. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Vi livestreamer også, og der ligger nogle spørgsmål der, eller kommentarer til den kommende børsnotering af Netcompany, som jo går på børsen her, danske børs. Jeg tror, den 7. juni, det er i næste uge, når vi er ved børsnoteringen, så skal vi da også lige sige tillykke til danske Tradeshift. En af deres stifter, Mikkel Hippelbrun, har vi jo haft i studiet her for første gang for et par år siden. Ellers så lavede jeg et interview med ham i Davos, hvor de også var nede her. De har netop hentet 1,6 milliarder kroner fra Goldman Sachs. Den sidste runde, eller sidste pengeindskrabning, inden at de siger, at de render på børsen formentlig i 2020. Tradeshift er jo leverer elektroniske fakturer og er store i Kina. Jeg tror, det er 20% af deres omsætning, der ligger der. Stor dansk fintech-succes. Det kan vi da godt hylde lidt. Netcompany kommer vi også omkring, inden i forbindelse med deres børsintroduktion, eller i hvert fald lige før. Men Lars Svendsen? Ja. Er du Matas? Med mig? Matas, lad os... Ja, men Matas var lidt noget svagt, og det var som det skulle være. Nå, ja, men, ja. Men vi ved jo, altså problemet er, det er jo ikke noget overraskende, det der kommer faren ind i hovedet på os, at der mangler 100 millioner kroner på driften. Det er den korte udgave. Sidste år var det 475, nu er der 369. 100 millioner dårligere på driften, og så vil de gøre en hel masse ting. Men faktisk regner de med, at der vil være stigende omsætning i år, så de må jo tro på, at deres online... De vil jo have lavet sådan en særlig afdeling for det og sådan noget nu. Mm. Altså, de fornyede jo ledelsen i løbet af både bestyrelsen og det halve bestyrelsen og fik ny direktør sidste år. Og så har de så lavet en afdeling for det her online-handel. Og de har jo et bonuskundesystem med Klub Matas, og de har en udvidet klub og et eller andet også. Hvor andre virksomheder kan være med, at alt det der skal til at tjene penge. Men der røg 100 millioner af indtjening, ja, men værre var det heller ikke. Så hvad hedder det? Og de betaler, som de havde lovet, 6,3 kroner i udbytte, og den koster jo kurs 72. Bliver de ved med det at betale udbytte? Nej, de har sagt, at nu havde de lovet lidt for meget, så nu... Nu skal de ned, går de ned i, hvad hedder det, i hvad de vil betale, ikke? Men altså, de har jo stadigvæk, de har reduceret gælden, så de har 1472, det har de reduceret gælden med 40 millioner i årets løb, så pengene er jo ikke frosset ud af virksomheden, vel? Stadigvæk så vil de bruge, hvad er det, 600 millioner kroner lige nå at se på en ny strategiplan, der skal hæve omsætningen? Ja, men det var så en lang en, var ikke over fire år eller sådan noget. Så, jo, men altså, det er jo det ved, at de har jo heller ikke investeret stort set noget som helst. Altså, det er jo sådan noget med, at de har fået en ny pusklød og noget glas. Det er, men det har været helt minimalt, hvad de har gjort. Så nu skal der, det er jo en klassiker, du kører og vrider penge ud af det, kaskarver og går på børsen af det der, men du kan ikke være med at flytte varen fra den ene af butikken til den anden, og få det til at ud, som det ser nyt ud. Så må du begynde at gå lidt til den, og det er det, de skal. Men altså, så det er ikke nogen, det er sådan set meget okay. Jeg kan ikke se, at det er en virksomhed i krise, men de er vågnet op. Det er jo det gode. Ja, spørgsmålet, om de er vågnet op i tiden. Normalt, der puster min nakken. Vil du købe en Matas-aktie, Philip Gunst? Ikke røre med ildtang, men man kan sige, jeg synes egentlig lidt, det er det samme billede, som vi ser nu med Pandora, og jeg tror lidt, det er det samme billede, vi ser i Pandora hen over det næste år. Kommer en ny CEO ind, som tager sit crew med, blandt andet fra sin tid i Coop, i hvert fald i tilfældet her med Matas, og lægger en ny strategi, som er fokuseret omkring det digitale og e-commerce, hvor Matas.dk er jo nærmest det, som han sætter sin lid til. Men jeg synes, det er dejligt at se, at de har nogle tiltag, der ligesom forsøger at redde forretningen, men alligevel så indtjeningen skrumper langsomt ind. Man kan sige, EBITDA-marken den lå på 18% sidste år, den ligger på 15,6% i år, og den skal ligge ud fra, hvad kan man sige, udmeldingen her til morgen, skal den ligge over 14,5% i næste regnskabsår. Og det er jo... Det er jo i hvert fald et tal, der skrumper. Så man kan sige, indtjeningen kommer nok ikke til at være super prangende, men man håber lidt på, at de måske kan vækste på toplinjen, selvom det bliver en hård kamp. En forretning, der er under strukturelle reformer. Det må man også sige. Men hovedsagen er, at de vågner op og gør noget ved det. Ja, det må man sige. Helt enig. David, og du er altså med dem hele vejen, Lars Svendsen. Det er Millionærklubben. Ja. Om lidt, hvis så skal ikke vi... man kan finde ud af at drive den butik, så kan man ikke drive noget. Det bliver spændende at se. Jamen, det kan godt være, at man betaler stadigvæk 14 øre i overskudsgrad på at sælge en tube, som du køber. De laver også selv meget af det. Ja, men jeg tror ikke, der er en stor risiko på det, du. Mange striber. Ja, men den sol, vi har i øjeblikket, så skal der jo nok bruges nogle. Ja, der er faktisk i forventningerne modsat set, der er jo tilbud på solcreme, og det har i hvert fald været det i lang tid, sidste års. Nå, vi skal omkring olie her. Så kan de specielle regnmåler også. Jeg er glad for, at jeg købte et lager sidste år, så. Det kan ikke holde sig et helt år, Philip Gunst, så meget har jeg lært. Du har jo striberen på i dag, altså. Vi skal omkring olieprisen, som jo raser lidt op og lidt ned. Vi skal have fat i Ole Hansen fra Saxo Bank, hvis jeg kan få teknikken med mig. Mens jeg får det, Philip Gunst, kan du så ikke lige give mig en status på markedet, mens jeg får den rigtige telefon i sving her? Det kan du tro. Jeg tror ikke, at det her det er rigtigt. Det virker til at have stået på 1,08% meget længe. Kan lige prøve Det er fordi, man lige skal opdatere sin skærm en gang imellem. Jamen, det har jeg efterhånden gjort en del gange, så det er ikke det, der er problemet. Jeg tror bare, at Nordnet har nogle fejl. Fordi det har forbedret sig, siden vi startede, kan jeg se. Novo går ned med 1,5% nu. Genmap stiger, så den får jeg ikke købt i dag til Millionærklubben. Jeg tror, du havde købt den. Nej, jeg var lidt for konservativ. Jeg ville ikke betale 79 for den, så jeg satte den til 9,65. Pandora stiger lidt. Køb, hvis du skal købe, ikke det der fedteri, du. Jamen, jeg kan godt lide at fedte lidt. Men i hvert fald, vi er stadig lidt nede. Ja, jeg kan se det her ud til højre. Der er en fejl. Vi er kun nede med 0,5% nu, hvor vi startede nede 1%. Så lidt bedre. Svenskerne har også rettet sig lidt og kun nede med 0,1% nu. Daxen op med 0,15. Så den retter sig også lidt. Men det er en klassiker. Nu falder Novo i, som jo er tung, ikke? På en god nyhed. Altså, det er simpelthen det er nærmest en klassiker, at hvis nyheden er god, så falder den. Hvis det var dårligt, så ville den stige. Ja. Altså, det er lidt absurd, fordi de kom jo faktisk med nogle gode ting i går med en ny tablet, som skal bruges i stedet for, altså som GLP-1, ikke? Og det er jo der, de har Victoza i dag, og plus Ozempic. Og det er jo egentlig Ozempic, som det drejer sig der, hvad hedder det, semaglutid, ikke? Der er simpelthen hul igennem. Ole Hansen, god morgen og velkommen til. Jamen, god morgen, Pernille. Jeg ved sgu ikke, hvad der er med dig, og et forkert telefonnummer, jeg altid får tastet ind. Men godt, du er med os, Ole. Tak for det. Du skal simpelthen tage os med på de svindinger, der har været i olieprisen det sidste stykke tid, som jo startede med Iran, og der sker også noget i Venezuela. Nu, det er jo så foregået her de sidste par uger. Tag os lige hånden på den her olierejse, Ole. Ja, altså vi har jo siden starten af marts oplevet et oliemarked, som er steget her næsten fra bunden af $60 op og ramte $80 her for et par uger siden. Og det har jo været en kombination af, at den globale efterspørgsel fortsat har været stærk, at OPEC har holdt de her produktionsnedgange, at de har holdt deres produktion under kontrol sammen med russerne. Og samtidig har vi også set store problemer i Venezuela, hvor deres økonomi fortsætter med at kollapse. Så det betyder altså, at deres olieproduktion er faldet ganske voldsomt. Og det betyder altså, at markedet var samtidig med, at jo Donald Trump tilbage i april annoncerede, at den her atomaftale fra 2015, den gad han ikke være medlem af længere, og han ville genindføre sanktioner mod Iran. Det skabte altså sådan en perfekt storm i markedet, som gjorde, at vi var helt op og vende i 80. Mm. Det har så ført til et par ting. Dels at Trump her for nogle uger siden var ude på Twitter og anklagede OPEC for at holde prisen kunstigt højt, og dels at OPEC, Saudi-Arabien og russerne her i sidste uge begyndte at løfte muligheden for, at de kunne begynde at hæve produktionen lidt igen. Og det var altså nok til at sende markedet tilbage her omkring de 75, hvor vi ligger i dag. Så vi er ved at, ligesom, jeg tror, vi er ved at finde os til rette her i et leje mellem lige i starten af 70'erne, så derop til de her 81-82 stykker. Mm. Så hvad har egentlig ændret sig i halen på det her, Ole Hansen? Er det OPEC, der har fået lov til at skrue lidt op for hanerne igen? Det giver os jo bare endnu en gang et indtryk af, hvor politisk drevet det her oliemarked er, og hvor utroligt svært det er at forudsige noget, når du, det kræver en enkelt kommentar fra en producent, og så har du markedet i $5 lavere, og så det man primært kan konkludere af det. Markedet var jo også, altså vi skal også heller ikke undlade lige at kigge lidt på bankerne selv, fordi de er også meget gode til at skubbe til de her markeder, for nu har vi jo senest efter den er stedet så voldsomt, har der jo været flere banker ude og tale om, nu skulle vi tilbage i $100, og det er jo klart, det skaber en vis frygt. Og OPEC er jo godt klar over, at jo højere prisen kommer op, jo større er risikoen for, at vi begynder at køre lidt mere, vi begynder at tænke lidt mere over, hvor langt vi kører og så videre, og det kan jo eventuelt have en negativ indflydelse på efterspørgselen, så der er et eller andet niveau på olieprisen, hvor man skal begynde at være forsigtig med at sætte den højere, og det tror jeg faktisk, vi måske har nået heroppe omkring de her $80. Ole Hansen, nu har vi jo talt sammen igennem de sidste par år, også i forbindelse med OPEC's møder, og nu skal det næste være med, er det ikke den 22. juni i Wien? Jo. Og der har været sådan lidt de sidste par gange, hvor vi har talt sammen og sagde, at det kommer ikke til at betyde noget, det her møde i OPEC. Det er ligesom udspillet deres rolle. Hvem er det egentlig, der sidder og har fat i den lange ende, når vi taler de her oliepriser? Ja, men der behøver vi sådan set kun at kigge på, hvad der skete i fredags, efter at saudierne og russerne stak hovedet sammen op i St. Petersborg, der var en eller anden økonomisk konflikt op, og det var altså nok til, at det her, de bare talte om, at ske og hæve produktionen lidt igen, det var nok til at sende markedet lavere. Så OPEC har en overordentlig stor rolle stadig at spille, fordi man kalder lidt de amerikanske skifferproducenter svingproducenterne, men altså i øjeblikket har amerikanerne store problemer med at få den enorme mængde olie, de producerer, rent faktisk at få den igennem rørledningerne og ud til raffinaderierne, ud til kysterne, hvor det kan eksporteres fra. Så ligger du og producerer skifolie i øjeblikket i West Texas, som er det største område, så ligger du altså og sælger din olie mere end $10 under, hvor markedsprisen ligger, fordi du simpelthen ikke kan, der er kapacitetsproblemer med rørledninger osv. Så de nyder ikke sådan specielt godt af, at den her kraftige stigning, vi har set. Så vinderne i øjeblikket, det er OPEC-producenterne, som har nyt ordentligt godt af, at de har kunne få en pris tilbage op mod de 80. Mm. Ole Hansen, på aktiemarkedet, der taler vi meget i øjeblikket om, at shortangreb og at de store hedgefonde er med til ligesom at presse en trend igennem, altså spekulere i aktiepriserne. Det har vi også talt om i forhold til olie, at det faktisk, hvad er det, en 70-80% af positionerne i olie, som er trukket af spekulanterne. Nu siger du som om, at det er retorikken, der rusker rundt med jer. De her spekulative positioner i olien, er de lige så store, som de har været? Eller vokser de? Eller hvor har vi dem henne? Nej, og det er faktisk ret interessant, fordi som nogle af kommentarerne har været, look what they do, not what they say. Og, og det de rent faktisk har gjort de sidste 5 uger, det har været, og de har faktisk været sælgere. Så selv markedet har fortsat med at nærme sig de her $80, så har de faktisk været netto sælgere de sidste 5 uger. Og det salg accelererede faktisk sidste tirsdag, hvor vi var op over $80, og det indikerer altså, at der var vi altså nået et punkt, hvor de sagde, nu tror vi altså ikke længere på den. Så de har rent faktisk været i gang med at sælge ud her de sidste 5 uger, men niveauet, de har, det beløbet, de stadig sidder på, er stadigvæk meget, meget højt, så der er stadigvæk overordnet en forventning om, at prisstigninger ikke er overstået endnu. Og så er der selvfølgelig også lige en lille hale på det, at den måde, oliekurven i øjeblikket er struktureret, betyder, at du rent faktisk kan lave lidt afkast hver måned ved at lægge lang af olie på. Det er noget med kurvens hældning og hvordan, når du ruller fra en kontrakt til næste. Så det betyder, at der er nogen, der ligger også at spekulere i det, bare for at samle de her, de her cents op hver måned. Men ved man, hvem det er, Ole eller Lav? De der spekulative, meget, meget store spekulative, også omtalt dem tidligere. Hvad er det for nogle drenge, som er lang i olie? Ved du det? Det er jo de store makrobaserede hedgefonde, som og dem som har en finger ned i olietønden og har som har en indsigt i hvad de god fornemmelse af hvad der sker på vækstsiden og hvad der sker på udbudssiden, men jeg tror også vi har talt om det tidligere. Der er også nogle fonde som ligger og køber olie uden aldrig nogensinde at se en olietønde. Ja, ja, ja. Og det er fordi de kigger på olien som en ud fra et makropolitisk spil om hvor inflationen jo blandt andet har været tema her indtil videre, og der kigger man jo på råvarer som en sikker havn eller en hedge mod en stigende obligation eller stigende inflationsmiljø. Og det er jo spredt over hele verden. Det ville være meget meget rart at kunne dykke dybere ned til. Ja, sat nogle navne på, men så langt kommer vi nok ikke. Er det også derfor at der er så stort et gap mellem der er jo $8.5 eller andet fra amerikanerolien til nordsøolien der? Er det også på grund af det her pipeline roderi i Amerika eller hvad? Det er en kombination af de to ting. Dels helt klart, at de har en stigende produktion, som de har problemer med at komme af med. Og så har vi den geopolitiske frygt, som jo primært er et internationalt fænomen. Og den er reflekteret primært gennem den nordsjøolien, som er den globale benchmark på nuværende tidspunkt. Så det er de to, der ligesom trækker priserne i hver sin retning. USA er nødt til at have en pris, som er lavere end verdensmarkedet, for at tiltrække nok efterspørgsel til eksport. Ole Hansen, sagde du selv, altså look what they do, not what they say. Ja. Og det er jo også sådan en historie, man sådan generelt skal kende på aktiemarkedet. Godt, at vi har nogle analytikere og banker, og hvad vi ellers har det ud at sige, at det skal den her vej, samtidig med de så benytter sig af lejligheden til enten at købe og sælge. Man kunne også være fræk at kalde det pump and dump. Det er en helt anden historie. Hvad gør bankerne i forhold til, at de går ud og siger, at olieprisen skal op? Jamen, de går jo ud på det med deres bedste overbevisning og kigger på tallene, som vi ser, at vi har dem, og kigger på, jamen, der er yderligere far for, at produktionen i Venezuela kan kollapse yderligere med ganske mange 100.000 tønder. Vi ved ikke endnu effekten af amerikanske sanktioner mod Iran, som måske også kan fjerne en nogle tønder. Og det gør jo altså, hvis de går ud og ser på, hvis de to ting, summen af de to ting er altså nok til, at der er et underskud, der bliver et produktionsunderskud, og det er nok til at drive den opad. Men det, man så hele tiden ligesom ikke kan beregne, det er, hvornår der kommer en politisk indgreb, hvornår der kommer en kommentar, hvornår der kommer noget aktion fra dem, som rent faktisk har mulighed for at påvirke prisen. Og det er der, hvor det er ofte er med til at skabe den her volatilitet i markedet. Du er en gavet røv, Ole Hansen, og har fulgt det her marked i mange, mange år. Hvad er dit bud på olieprisen? Det skal vi jo lige have med her til sidst. 71-81. Jeg tror OPEC, Ruslands og Saudi-Arabiens udmelding her i sidste uge, det har lagt en lidt dæmper på den værste frygt. Og udover det, så det vi ser lige nu i både Italien, det vi ser med Kina og USA på handelskrigsfronten, det er altså alle sammen begivenheder, som godt kan gå hen og påvirke den globale vækst. Indien for eksempel, som er en af verdens største importører af olie, de har altså brugt de sidste par års lave priser til at hæve skatterne på benzin. Og du begynder forbrugerne altså at blive ramt hårdt af den, fordi olieprisen lige pludselig er stedet igen. Mm. Så der er nogle signaler til, at den der stigende efterspørgsel, som der har været forventning, at den kan begynde at aftage sig. Så vi har både vi har selvfølgelig en usikker på udbudssiden, men efterspørgselen tror jeg også kunne gå ind og blive et tema ind i efteråret. Og det gør altså, jeg tror, vi er ved at finde et leje her. Så 71-81 er mit bud. Jeg har lige læst et godt udtryk, Ole. Hvad du kender det? Nu stikker du mord over resten af dagen, hvis du ikke kender det. Det var Mark Twain. Han skulle have sagt en mine, og det er olie jo sådan set også, ikke? Ja. Det er et hul i jorden, ejet af en løgnhals. Ja, Ole Hansen, således have en rigtig dejlig dag, og tak fordi du var med os. Så lukker vi den på den kurs. Ja, det er godt. Tak for det. Hej. Tak. Hej. Så er altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Hvor længe har du stået og tænkt over den? Lang? Jeg er for ung til at være med i det her program. Nå, men pointen på vittighedssiden, eller på... Nej, men pointen er jo den, går ud fra, hvad Twain han snakker om, det er jo, at hvis du har en mine, ikke, eller et oliefelt, og sådan, så alt efter, hvad din synspunkt er, så har du jo forskellige meninger om, hvor mange værdier du har dernede, ikke? Om det er milliarder værd, ikke? At du har købt et stykke græs, og så siger du, dernede ligger der for 7 milliarder olie, ikke? Og så hvis du kan forvise en eller anden om, at det er rigtigt nok, så kan du jo sælge den bare for 2, ikke? Så har han jo fået det billigt. Men det er jo et af problemerne, og det er også det, der er sjovt ved det, at for eksempel den der hele mit liv, der har man sagt, da jeg var stor nok til at læse, at der var olie til 40 år, ikke? Og det er der stadigvæk. Er det ikke mærkeligt? Og olieprisen er jo godt nok steget gevaldigt meget undervejs, det er den, men hvad hedder det? Det er jo sandsynligvis også et stykke af vejen, fordi at olieselskaberne med vilje undervurdere reserverne, fordi hvis de fortalte om, hvor store de var, så ville prisen falde, og så ville de tjene færre penge. Tom Hårgaard, godmorgen og velkommen til dig. Jeg har lige svinget. Lars Svendsen var lige sving herinde, så jeg kunne ikke nå at introducere dig. Tom. Nå, så vidt var du med os. Tom Hårgaard, du sidder i London, du spekulerer, og du lyder meget koncentreret, ikke at du ikke altid gør det. Vi var lidt sammen i går på sms. Jeg fik ikke det store ud af dig den vej, anden, at det var en stor dag i går, og det var det. Tag os med ind i den. Mens pengene vælter ind, hvad skal jeg så lave? Så hvor mange Ja, jeg vil sige, det er også et fremskridt for tysk porno, som du plejer at underholde dig med, synes jeg, et par gange, jeg har haft det, hvor jeg spurgte, hvad du lavede. Men lad den nu ligge. Tak. Hvor mange gange handlede du så i går? Hvor mange gange var du inde ude af markedet? Eller det var en position, og så kunne du holde tand for tunge? Ja. Hvordan forholder du dig så til markedet i dag, Tom Hårgaard? Tak, Tom. Ja. Altså ligger sidelæns. Det kommer jo an på, hvad man ligger i ordet spændende, Tom Hårgaard. Hvis der er volatilitet op og ned, så bliver det jo en spændende sommer for dig, der sidder og handler på minutten. Men som du selv var omkring, Tom, så har du også en aktieportefølje her i Millionærklubben, og der ligger nogle spørgsmål på vores Facebook omkring nogle af de aktier, du har været omkring. Men lad os lige starte der med at høre, hvad har du i den portefølje PT? Og de kandidater, lad os lige komme i bunden med dem, Tom Hårgaard. Hvad siger du, det er? Nej, jeg tænkte dem, du... Ja, det ved jeg. Det var dem, du overvejer at lægge penge på. Uha, nu er Tom tilbage på den, du plejer at overhælde alle andre indenom med til sidst her i Millionærklubben, når du så begynder at geare. Nej. Nej, du har ret. Må jeg blande mig i... Hvad med Daxen? Fordi Daxen skulle jo have 12.400 som et slags støtteområde, og vi er i 12.7, så der er jo kun 2% ned. Hvad ser du på det? Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre om guld. Du var selv inde på, Tom, at når der er uro diverse steder, så er guld sådan en sikker havn. Den diskussion har vi haft, men jeg synes ikke rigtig i tidligere programmer, jeg synes rigtig, jeg kan se, at guld stiger oven på den her Italiens ballade endnu. Fronterne er trukket op. Altså, er det en korrektion, siger du? Ikke en trend winning? Nej. Jeg taler i munden på dig. En korrektion, det var det, jeg ville frem til. Tom, på vores Facebook-side, der spørger Erik Møller til Deutsche Bank. Vi har også talt om den lidt her, for Erik, han har købt op i dem, i og med, vi har talt en del om den her. Du har den i portefølje, men bliver du hængende der? Så skal jeg komme af med den? Ja. Jeg skal lige høre, Philip Gunst, du er ikke teknisk analytiker, ligesom Tom Hårgaard. Tværtimod, jeg synes også, jeg har hørt i mit ene øre, at du overvejede lidt Deutsche Bank. Ja, yeah, det var egentlig lidt baseret på det samme, som jeg har kigget på Genmap. Den har godt nok fået test Deutsche Bank, og jeg synes egentlig, de har haft nogle positive nyheder ude, blandt andet i forhold til den her restrukturering, de er i gang med. Selvfølgelig, der er stadig lang vej igen, før de for alvor kommer op. Den nyhed har vi hørt på i 2 år snart. Ja, det er også det, der er problemet i Deutsche Bank. Der er langt fra tanke til handling, og selvom der kommer nogle handlinger, så er det ikke super godt. Men ja, det kunne sagtens være en, der skulle op og bounce igen, og ja, der ligger noget omkring 12-8, der måske godt kunne være interessant, men ja. Det sidste, vi hørte, var jo, der skulle fyres 10.000 medarbejdere cirka, så de var nede på 90.000 ansatte. Hvad siger du til Deutsche Bank? Jamen, de har jo skiftet ledelsen ud, sådan indenfra, ikke? Hvor ligesom dem, der sad ved siden af ham, der sad i spidsen, har overtaget det nu. Så jo, der begynder at ske noget på det plan, men de er meget langt bagefter med. Det er rigtigt, hvad du siger om, at de er sene i betræk. De har lagt Postbanken sammen med Deutsche Bank nu i det, eller det sker jo 1. juli, men sådan en fusion internt, men det går meget, meget, meget langsomt. Og de har den der investeringsbank, som de jo sådan set nærmest afvikler lidt. Og mærkeligt nok, så løber det hele ud i 2028. Det var Lehman, de havde også 20 år kontrakter, der nu er, der løber ud der. Så sidder de andre bare og lever videre med. Ja. Så nej, der er langt hjem på det der punkt, men det er jo en. Altså, enten er den en zombiebank, ligesom japaneren var for i 90'erne, eller også er det virkelig discountguf, som man skal købe. Mm. Det skal altså, den bank, der har flest positioner, man tager cross-border handler. Ja. Ja, de er verdens største valutahandler, for eksempel. Præcis. Ja, præcis. Det er det stadigvæk, ja. Tom Hårgaard, det jeg hørte dig sige, det er, at i hvert fald på den korte bane, det vil sige i denne her uge, eller de nærmeste dage, der går du kort marked. Jamen, det kan være, det bliver en sommer med Italien, hvor vi for et par år siden havde den sammen med Grækenland. Det kunne godt. Det kan jo være, hvis vi er heldige eller uheldige. Tom Hårgaard, tak for din tid, og fortsat god handelsdag. Tak. Så vidt altså Tom Hårgaard, bosat i London, hvor han sidder og spekulerer. Daytrader og spekulant med her i Millionærklubben med 250.000 kroner fra den 1. januar. Hans portefølje ligger der altså Skjern Bank, Deutsche Bank, og så var det en position i Teva. Men altså 200.000 kroner har han stadigvæk på sidelinjen. Og overvejer at gå i certifikater, hvor han altså kan geare. Dagens regnskaber her i Millionærklubben, det er SAS og Matas. Hvor har vi SAS henne? Hvor flyver den hen? SAS er nede med 4,3%, og Matas er gået fra at være op med 4,8% til at være i 0 nu igen. Så der er sket lidt siden sidst. Der er sket lidt siden sidst. Det, der også er sket, Philip Gunst, det er, at i din portefølje her i Millionærklubben, der er ExxonMobil røget ud. Det er den. Du er færdig med olie på den front. Og så overvejer du at købe danske Genmap. Ja. Hvor længe skal du overveje det? Indtil den går ind i 965. Okay. Tak, det var bare det, jeg gerne vide. Og ellers så ser det jo fint ud i din portefølje. Ja, jeg er op med 9%. Det er okay. Mm. Det er okay. Det er okay. Claus Svendsen, hvad er du op med? Mig? Jeg er ned med 4. Så, det, så ja, jamen, det er flot, den friske unge mand der. Nej, men jeg får lidt. Du får lidt hook i øjeblikket. Ja, det er baglængsspil. Altså, jeg er jo ikke så bange for det som mange andre, men ja, der er nogen, der skal få lov at blive bange og tage på hovedet og sælge ud og købe tilbage og alt det der pjat. Men altså, ja, det er som det er, det bliver som det bliver. Det skal nok komme op. Jeg er ikke bange for overordnede struktur. Og jeg er heller ikke med det i Italien. Italien kommer ikke til at ødelægge os. Italien kan ødelægge sig selv, ja. Det kan godt være, at det ødelægger politik, men det er ikke et aktieproblem, mener jeg. Det er også efterhånden. Vi har set det nogle gange efterhånden, også i forhold til aktiemarkedet. Vi så Grækenland i 15, vi så Kina i 16, ikke? Og nu har vi... Vi havde olien i 17, og nu, det her. Ikke? Så. Jamen, det er også, som vi refererer igen til Henrik Dungsberg, som vi også har stået og talt om, at det, der foregår på de politiske linjer, altså den retorik, nu er Trump også rigtig god til at flå rundt i her, det skaber de her dønninger af volatilitet i markedet, men det gør det så en periode, og så fortsætter vi opad. Ja, i virkeligheden aktiemarkedet nærmest ved at blive en stor nervekonkurrence. Det handler om, at du er nødt til at investere, så er du nødt til at have gode nerver. Hvis ikke du har det, kan du ikke investere, så får du ikke noget afkast. Det er ved at blive sådan en nervekrig. Det er rent psykologi. Det bliver det faktisk, ja. Ja. På et nervøst... På et nervøst marked. Ja. Millionærklub siger tak for i dag. Jeg siger tak til Philip Gunns og Lars Svendsen her i studiet. Vi havde Tom Hårgaard med på telefonen. Der havde vi også Ole Hansen omkring olie. Om små 5 minutter, så er Rushi Rasit klar her i studiet med russisk roulette som altid. Og vi er selvfølgelig igen i morgen til at tage hånd om dig og aktiemarkedet. Nu er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.